hayaller merdin merdin. Sen aman bana aman aman, aman kim bilir kimin derdin. Ben benzin haydi Allah ben beri, aman al başında cemberi. Haydi boşak boşak derdi yor, aman o yârime neleri. Arabistan kızları edalım bana bana, aman aman ne dünya ne pistan. Ben hay Allah ben berindi, aman al başından cemberindi. Haydi vurçak vurçak. O galho da roseira, bela menina, o galho da roseira. O galho da roseira, o galho da roseira, o galho da roseira, bela menina, o galho da roseira. O galho da roseira, o galho da roseira, o galho da roseira, bela menina, o galho da roseira. O galho da roseira, o galho da roseira, o galho da roseira, bela menina, o galho da roseira. A rosa é linda, cheirosa, formosa. A rosa é linda, cheirosa, formosa. Topaktaşın kenarı, nari oy dibinde yedik nari, nari oy dibinde yedik nari. Oy nari aldattı da gelmiyor, nari de seni alırım değil, nari oy seni alırım değil. Nari vur di bekler ellesin, nari çal bilekler oynasın. Nari oy vur bilekler inlesin, nari de çal bilekler oynasın. Hey nari de karşıda gel eyleme, Nari ol gel beni delineme. Nari de gel beni delineme. Oynarı de öngül şen çenirdir. Nari de küçüğe gol ileme. Nari küçüğe gol ileme. Nari de vur dilbekler illetin. Hey nari çal bilekler oynasın. Nari de vur dilbekler illesin. Oy nari çal bilekler oynasın. Şeker balı gözle gel. Mürdüvem verdiler sana bu hanı. Mürdüvem verdiler sana bu hanı. Hatire deyip de incitme canım. İlkaneden doğuyacağız sen seni. Sakın diri bilmeyi ölü gözle gel. Sakın diri bilmeyi ölü gözle gel. Müzik. zamandır bekliyorum. Nefes nefes sende sevda. Sende değil bende sevda. Kanlar kanlar gülde sevda. Kara değil pembe sevda. Şarkılarda dilde sevda. Coşkun akan sende sevda. Ateş sönse külde sevda. Belli değil kimde sevda. İnanmam bu bir rüya. Dünya kaygıyor altında. Aşkın sihirli elleri dolaşıyor vücudumda. Nefes nefes sende sevda. Sende değil bende sevda. Kanlar kanlar gülde sevda. Kara değil pembe sevda. Şarkılarda dilde sevda. Coşkun akan sende sevda. Ateş sönse külde sevda. Belli değil kimde sevda. Yetmedi gördüklerin, kör olacak gözlerin. Allah'ım, görmüyorum. Sana çok şükür görmüyorum. Söyletmedim Ferdi'ye çok adam dövdüm. İbo'nun uğruna kaç defa öldüm. Beni bu hale koyanın bir bildiği var. Beni bu hale koyanın bir bildiği var. Gerçeği sansür koydular. İşkence yok dediler, üryan soydular. Plastik bir cop ile beni oydular. Beni oydular. Beni oydular. Plastik bir cop ile beni oydular. Çıksın. Hale koyanın canları çıksın. Seni bu hale koyanın canları çıksın. Canları çıksın. Kurtaracak beni diye oyumu verdin. Elimi uzattım, kolumu verdim. Bir baktım ki sonunda donumu verdim. Beni bu hale koyanın bir bildiği var. Beni bu hale koyanın bir bildiği var. Ücretimi veznedar yavaştan saydı. O sırada paranın sıfırı kaldı. Çaresizdim, yuvamı bankerler yaptı. Beni bu hale koyanın bir bildiği var. Beni bu hale koyanın bir bildiği var. Tamamlarken gerçeği sansür koydular. İşkence yok dediler, üryan soydular. Plastik bir cop ile beni oydular. Beni oydular. Beni oydular. Plastik bir cop ile beni oydular. Çıksın. Çıksın. Çıksın. Çıksın. Seni bu hale koyanın canları çıksın. Seni bu hale koyanın canları çıksın. Artık hayatın kumara şansa kalmıştı. Piyangoda milyarlar beni bulmazdı. Kör olası kaderim 13 tutmazdı. Beni bu hale koyanın bir bildiği var. Beni bu hale koyanın bir bildiği var. Anayasa dedikleri garip kitaptır. Her on yılın sonunda halim haraptır. Hükümetin darbesi bizde sevaptır. Beni bu hale koyanın bir bildiği var. Beni bu hale koyanın bir bildiği var. Zülfikâr'a geçerken sen fakir kaldın. Süleyman'ı uzaktan senden bir sandım. Papatyalı zakkumda dermanı buldun. Dermanı buldun, dermanı buldun. En sonunda sen de arabesk oldun. Çıksın, çıksın. Çıksın, çıksın. Çıksın. Seni bu hale koyanın canları çıksın. Seni bu hale koyanın canları çıksın. Canları çıksın, canları çıksın. Yani ya büyük harften ya küçük harften. Müsaade ederseniz ben buradan ekrandan sesleneyim. Beni seven insanlara. Lütfen bana el yazısı yazmayın. Kesin ve kesin oynamıyorum. Sahnede oyun yapmıyorum. Ben özümle geldim, özümle sizinim. Yani okuyabildiğimi okuyabiliyorum. Okuyamadım saatlerce eziliyorum, üzülüyorum. Lütfen beni ezip üzmeyin orada artık ya vallahi. Güzel avlara gelin, avlara gelin, güzel. Lazarus. Dječar li ja vjetric mio, plavušu sam bajnu snio. Oh, kako sam sretan bio. Na morskome plavom žaru, gdje čarlija vjetrić mio, plavušu sam bajnu snio. O, kako sam sretan bio. I dok sam joj govorio, drhtale su usne njene, a u mome zagrljaju, plakala je ljubeć mene. O, da mi je još jedaret sresti, da je pitam da me ona voli, da joj kažem da me srce boli i da je bez nje tužan život cijeli. Na morskome plavom žaru, gdje čarlija vjetrić mio, plavušu sam bajnu snio. O, kako sam sretan bio. I dok sam joj govorio, drhtale su usne njene, a u mome zagrljaju, plakala je ljubeć mene. Oh, da mi je još jedaret sresti, da je pitam da me ona voli. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje. Ti quattro mille baci, oggi saprai perché l'amore, vorrei un istante mille baci, mille carezze voi allora, con 24 mille baci, felici come all'ore ore, un giorno sai mi do perché, ogni secondo bacio te, niente bugie meravigliose, quasi d'amore appassionate, ma solo baci tengo a te, yeah, yeah, yeah, yeah. Con 24 mille baci, oggi saprai perché l'amore, vorrei un istante mille baci, mille carezze voi allora. Con 24 mille baci, felici come all'ore ore, un giorno sai mi do perché, ogni secondo bacio te. Thank you. vatan yakından yuh çekme bana. Sana senin gibi gibi baktım ise yuh. Efendi görünü bütün insana, hakkını kullarını yıktım ise yuh. Yuh yuh, yuh yuh. Soyanlara, soyup kaçıp doyanlara, insana kıyanlara, yuh nefsine uyanlara, yuh. Hoca değilim, muska yazmadım, muska yazmadım. Ben hacı değilim, Arap gezmedim. Kuvvetliyi tutup tutup zayıf ezmedim. Namussuza boyun boyun eğdim ise yuh. Yuh yuh, yuh yuh. Soyanlara, soyup kaçıp doyanlara, İnsana kıyanlara, yuh nefsine uyanlara, yuh. Bu kadar milletin hakkını alanlar, hakkını alanlar. Kandırıp zevke dağılanlar, diplomayla olmaz olmaz hakim olanlar. Suçsuzun başına hey dost çöktüm ise yuh. Yuh yuh, yuh yuh. Soyanlara, soyup kaçıp doyanlara, insana kıyanlara, yuh nefsine uyanlara, yuh. Efendim, bey ve amele, bey ve amele. Fakir soymak yakışır mı kemale? Rüşveti hak bilip bilip her dakika hile. Yapıp yapıp inkar inkar ettiysem yuh. Yuh yuh, yuh yuh. Soyanlara, soyup kaçıp doyanlara, İnsana kıyanlara, yuh nefsine uyanlara, yuh. Ben insanım, benden başlar asalet, başlar asalet. Asillere paydos ve yeni hayet. Şu insanlık derde derde girerse şayet. Buna yar olmaktan bıktım ise yuh. Yuh yuh, yuh yuh. Soyanlara, soyup kaçıp doyanlara, insana kıyanlara, yuh nefsine uyanlara, yuh yuh. Yuh yuh, ben böyleysem yuh yuh, sen öyleysen yuh yuh, yuh yuh. Soyanlara, soyup kaçıp doyanlara, insana kıyanlara, yuh nefsine uyanlara, yuh yuh, yuh yuh. Ben böyle... Thank you. aman yavaş, aheste. Aman yavaş, aheste. Aman yavaş, aheste. Aman yavaş, aheste. Aman yavaş, aheste. Taş attım alıca bedava, aman bir kuş vurdu delice. Yavrum bir kuş vurdum delice. Öyle bir yar sevdim ki dalmam. Aman gözlerim sürmelice. Yavrum gözlerim sürmelice. Oy tıpıldı tıpıldı canım tıpıldı. Akilleri kınadı canım tıpıldı. Kaşı gözü sürmeli canım tıpıldı. Oy tıpıldı tıpıldı canım tıpıldı. پروردی پرشو گفت شد جانم دامنیز گل دارم برچه کس بیفشانم چون درخت پروردی پرشو گفت شد جانم دامنیز گل دارم برچه کس بیفشانم ای نسیم جان پرورد امشب از برم بگذر ورنه این چونی پرگل تا سحر نمیمانم ورنه این چونی پرگل تا سحر نمیمانم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هر میان محکابم در خموشی شبها همچو کوه پا بر جا سر بنه بدامانم همچو کوه پا بر جا سر بنه بدامانم چون درخت فروردی خوشگوف شد جانم دامن این زگل دارم بچه کس بیفشانم ای نسیم جان پرارد امشب از برم بگذر ورنه این چونین پرگل تا سحر نمیمانم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا